بخیر کوچولو. به نام خدای روزها و لحظه های شیرین. سلام بچه ها، شیرین اصلا خوبین؟ گله قشنگم، شما تا حالا نقل خوردین؟ بله، از همون نقلایی که ریزه و خیلی هم شیرینه. آخه امروز میخوام از شهر نقلیا براتون قصه بگم. دوست دارین؟ خیلی خوب، بریم سراغ قصه‌ای که اسمش هست ماشین نونوار. بچه‌ی گلم، توی شهر نقلی ها همه چیز مرتب و منظم بود. خونه ها نقلی بودن، خیابونا بزرگ، گلا رنگی بودن و اهالی شهرم خوش بودن. روزی از روزها آقای نقلی که تازه ماشین جدید و نونواری خریده بود با خودش گفت: چطوره برای اولین بار با این ماشین نونوارم برم دیدن فامیل و اقوام؟ آقای نقلی قصه ما نشست توی ماشین و حرکت کرد. یه کمی که جلو رفت به چهارراهی رسید که چراغش قرمز بود. آقای نقلی اصلا حوصله نداشت پاروی ترمز بذاره، اون دوستاش همین جور بره، تا اینکه بله پشت چراغ قرمز مجبور شد منتظر بمونه. ماشین نونوار آقای نقلی که ایستاد، آقای نقلی شروع کرد به غرغر کردن که ای بابا این چه وضعشه؟ اگه بخوام این همه پشت چراغ قرمز معطل بشم لابد دیر میرسم به خونه فامیل. بعد آقای نقلی به چراغ راهنمایی چپ چپ نگاه کرد و گفت: همه این چیزا تقصیر توئه. چراغ راهنمایی که خیلی حساس بود ناراحت شد، اونقدر که از ناراحتی خاموش شد. باقی چراغای شهر نقلی هم که ماجرا رو فهمیدن یه عالمه ناراحت شدن، اونقدر که اونا هم از ناراحتی خاموش شدن. آقای نقلی که دید چراغ قرمز سر چهارراه خاموش شده و از کار افتاده خوشحال شد، پاشو گذاشت روی گاز و حرکت کرد. آقای نقلی خوشحال و خندون با ماشین نونوارش در حال حرکت بود که یه دفعه صدایی شنید و دید یه عالمه از اهالی شهر نقلی ها جمع شدن توی خیابون. آقای نقلی گفت: اینجا چه خبره؟ چرا وسط خیابون اومدین؟ راهو باز کنین. نقلی ها گفتن: تصادف شده، آخه چراغ راهنمایی خراب شده، راننده ها گیج شدن. خلاصه بچه ها، تا پلیس از راه برسه و راهو باز کنه، آقای نقلی نتونست حتی یه ذره جلو بره. آخه ماشینایی که با هم تصادف کرده بودن وسط خیابون ایستاده بودن و راهو بند آورده بودن. ماجرای تصادف که با حضور پلیس نقلی به خوبی تموم شد، آقای نقلی دوباره به راه افتاد. کمی که آقای نقلی جلو رفت دید که ای داد بیداد، خیابون قلقل است. آقای نقلی پنجره ماشین رو پایین داد و از راننده ماشین کناری پرسید: چی شده؟ چه خبر شده؟ ترافیک سنگین، اونم این موقع روز؟ راننده ماشین کناری سری تکون داد و گفت: بله عجیبه، اما خب میگن چراغای راهنمایی خاموش شدن، برای همینه که جاده قفل شده و هیچ کس حرکت نمی کنه. اینجوری شد که آقای نقلی قصه ما یه عالمه توی ترافیک منتظر موند تا کمی راه باز شد و جاده خلوت شد. عزیزای من، آقای نقلی که حالا فهمیده بود بیشترین اتفاقا به خاطر خاموش شدن چراغ‌های راهنماییست، از حرفی که زده بود پشیمون شد و گفت کاش چراغ‌های راهنمایی دوباره سالم می‌شدن. نزدیکترین چراغی که اطراف آقای نقلی بود صدای نقلی رو شنید، خوشحال شد و اونو بخشید. بعدم روشن شد و شروع کرد به چشمک زدن. با روشن شدن این چراغ همه چراغای راهنمای شهر دونه به دونه ماجرا رو از این طرف و اون طرف شنیدن. اونا هم خوشحال شدن، آقای نقلی رو بخشیدن و شروع به کار کردن. طولی نکشید که همه چراغای شهر نقلی مثل روز اول سالم شدن و شهر نقلی مثل همیشه شهری شد آروم با نظم و ترتیب فراوان. بله گلای من، چراغ‌های راهنمایی و رانندگی کمک بزرگی به نظم و ترتیب خیابون‌ها می‌کنن. برای همینی که راننده‌ها باید خوب حواسشون رو جمع بکنن و به چراغ‌های راهنمایی توجه کنن. شما هم که بلدین، بله، وقتی چراغ سبزه یعنی حرکت، وقتی چراغ قرمزه یعنی ما باید بایستیم. درسته؟ آفرین. خب امیدوارم که این قصه رو پسندیده باشین. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظ همگیتون باشه.